और अल्लाह ने जमीन पर चलने वाले हर जानदार को पानी से पैदा किया है। फिर उनमें से कुछ वो हैं जो अपने पेट के बल चलते हैं, कुछ वो हैं जो दो पांव पर चलते हैं, और कुछ वो हैं जो चार पांव पर चलते हैं। अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है, यकीनन अल्लाह हर बात पर कुदरत रखता है।